ஜாலம் பங்குபாத்தமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் ஸ்ரீமன்மதனகோபாலம் கங்காரண்ய புரந்தரம் ஸ்ரீகோவிந்தம் ப்ரபதே அஹம் வீணானுக்ரஹகாரகம் ங்கதலாயதாக்ஷம் குந்தேந்துசங்கதசமம் சிசுகோபவேஷம் இந்திராதிதேவனவந்தித பாதபீடம் விருந்தாவனாலயமஹம் வசுதேவசுமஹம் நவஜலதரவரணம் சம்பகோபாசிகரணம் விகசிதநலினாசியம் விஸ்வரம் மந்தஹாசியம் கனகருசிதுகூலம் சாருவர்ஹாவசூலம் கமபி நிகிலசாரம் லோமிகோபிகுமாரம் வம்சீவிபூஷிதகரான்னவநீரதாபாத் ீதாம்பராதர்ணபிம்பலாதரோஷ்டாத் பூர்ணேந்துசுந்தரமுகாதர்விந்துநேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்துவமஹம் ந ஜானே ஸ்ரீஹரிஹ. दोहा सामने बड़ा सुंदर, मोह महा दुख रूप है ताको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब हो गए निस्तार। ये दुख रूप मोह है, मानव के जीवन में दुख का मूल, दुख रूप, दुख पैदा करने वाला ये मोह है। इस मोह का विनाश कर देना चाहिए, इसको जीवन में से निकाल देना चाहिए। ये मोह ही आसक्ति करवाता है भोगों में। जो वस्तु जैसी है नहीं, उसमें वैसा देखना ये मोह है। मोह से बुद्धि विपरीत हो जाती है और विपरीत बुद्धि विपरीत दर्शन करती है। मोह को तम कहा है, तमोगुण है। और भगवान कहते हैं कि अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बताते हैं कि अर्जुन, वो तामसी बुद्धि है कि जो अधर्म को धर्म बतलाती है। सारे कार्यों को, सारी चीजों को जो उल्टा दिखाती है, वो तम से आदृत, तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है। इसी का नाम मोह है। मोह कराता है विपरीत दर्शन। जगत में कहीं पर सुख सत्ता नहीं है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर। उन परमात्मा को भूलकर जगत में जगत के पदार्थों से सुख सत्ता की कल्पना करता है, ये मोह है। भगवान में ही परम सुख, परमानंद, परम शांति है। इस बात को भूलकर जहाँ केवल आग धधक रही है, जहाँ निरंतर अशांति और दुख है, वहां सुख की कल्पना कर रहा है, ये मोह है। तो अपने कल मोही की बात हुई थी, मोह गए बिन राम पद कोहिन देह अनुराग, भगवत चरणार विंद में अनुराग तब तक नहीं होता जब तक ये मोह रहता है। तो मोह का नाश ये अत्यंत आवश्यक है। मोह के नाश के लिए ही जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देने का प्रयास करना है। ये दोनों अन्योन्याश्रित है, भला भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही मोह का नाश होता है और वास्तविक मोह का नाश होने पर ही भगवान की ओर गति होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, तो दोनों में कोई एक क्रम नहीं। किसी किसी के पहले मोह का नाश आरंभ होता है, फिर भगवान की ओर गति होती है। किसी किसी के भगवान की ओर गति होने पर मोह का नाश होता है, लेकिन इनमें सहज चीज है भगवान की ओर पहले गति करना। ये गीता में भी और पातंजल योग दर्शन में भी वैराग्य का क्रम पीछे है अभ्यास का पहले। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो अभ्यास पहले वैराग्य पीछे, इसमें कारण है। भगवान जो हैं ये ठोस हैं, भगवान में पोल नहीं है, इसीलिए इनका एक नाम कूटस्थ है। घन की तरह से जिनमें कहीं पोल नहीं, सारा का सारा भगवान का, भगवान से परिपूर्ण, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। भगवान की पूर्णता का वर्णन उपनिषद करते हैं कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा बचता है, पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बच रहे। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण है, ठोस है। तो ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता, कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसीलिए भगवत दृष्टि से भगवान का निश्चय होने पर इस जगत में भी फिर भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि है नहीं। ये भगवान में जगत समाया नहीं है, हमारी दृष्टि में जगत बना है। तो भगवान है सॉलिड, बड़ी बड़ी वो घन चीज है। तो क्या करे, जैसे किसी जमीन में कोई घड़ा उसके अंदर जमीन में पाटा हुआ हो, वो निकल न सकता हो और उसमें भरा है गंदा पानी, उसको निकालना है तो कैसे निकाले। तो उपाय क्या करे कि उसके अंदर शीशा जला के भरना शुरू कर दे। तो शीशा है सॉलिड, ये घन है। जितना जितना शीशा उसके अंदर भरेगा उतना उतना वो पानी से खाली होगा पात्र, क्योंकि खाली खाली किए बिना भरेगा कैसे। तो जितना जितना शीशा भरता जाएगा उतना उतना जल निकलता चला जाएगा, उतनी उतनी जगह है वो शीशा अपना रोकता चला जाएगा। तो शीशा ऊपर तक भर गया तो जल अपने आप निकल गया। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, भगवान की ओर जीवन को लगा दे। जितना जितना भगवान की ओर लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा। भोगों में दुख दोष देखकर इनसे हटाने का जो मार्ग है ये भी सुंदर है, पर जरा रूखा है। उसमें केवल हटाना है ना, केवल निकालना, वो चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते रहते जाओ। पर ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें टूट जाए अपने आप और आनंद मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम तो भव सागर पार करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम कर देंगे। तो गीता की बात, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जो मुझमें चित्त आदिष्ट कर चुकते हैं, जो मेरी ओर आ जाते हैं, उनको संसार सागर से पार मैं कर देता हूँ, उनको होना नहीं पड़ता। अहम समुद्धरता भवान, इसका अर्थ है सुखपूर्वक समुद्धरता, अच्छी प्रकार से उनको पार लगा देने वाला मैं होता हूँ। काय से पार लगाना है तो यहाँ खुली बात कह रही इस पर शब्दों में, संसार सागरात तेषा महं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान नचिरात पार्थ मैया विशित चेतसाम। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, एक आदमी तैर कर पार होता है, गंगा है, गंगा को पार करना है, एक आदमी तैर के पार हो, यदि उसको तैरने की कला ठीक ठीक याद है, यदि उसका दम नहीं टूटता और यदि वो रास्ते में विघ्नों से, जल जंतुओं से, भंवरों से, जोर के प्रवाह से बचकर निकल जाता है तो निश्चय पार हो जाता है, कोई संदेह नहीं, पार हो, पर कठिनता है। एक आदमी ऐसी नौका में सवार होकर पार हो जाए जो तुरंत ले जाए, टकराने डूबने का भय न हो, और साथ साथ उसे किसी ऐसी वस्तु का संग बना रहे जो निरंतर मन को, इंद्रियों को भी आनंद देता रहे। तो भगवान ने कहा अहम समुद्धरता भवान, बड़ी सुंदर चीज, संसार के संसार सागर से इस पार नौका लेके भगवान आ जाते हैं, नहीं तो पार कैसे करें। उस पार हो तब तो पार करने का स्वारस्य होता नहीं। ये शब्द जो होते हैं ना, इनकी इनमें साहित्यिक दृष्टि भी, उसका सौंदर्य देखने का होता है। व्यास जो हैं ये भगवान के अवतार हैं, और व्यास जो है ये महाकवि हैं, व्यास क्रांतदर्शी हैं, व्यास मुनि हैं, और व्यास महाकवि भी हैं। तो उनका एक काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य, वो कहते हैं संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामि, पर संसार सागर कौन सा, मृत्यु संसार सागरात, जिस संसार में मौत का नित्य जल उछल रहा है, जो मृत्यु से भरा है, मृत्यु संसार सागरात, मरण जिसका स्वरूप है, इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूँ। पार करने वाला तो पार किया जाता है इस पार से उस पार, इसका अर्थ यह है कि इस पार वो तैयार हैं नौका लेकर के, अपनी कृपा की नौका वो लेकर इस पार तैयार है। वो कहते हैं आ जाओ, इस मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। तो भाई इस नौका में बैठने से क्या होगा, तीन बात होगी बड़ी सुंदर, जोर नहीं होती कहीं। इस नौका में बैठने सुखमय नौका है, इस नौका में पार होने में कोई कठिनाई नहीं, अनायास अपने को बढ़े रहना, कुछ नहीं करना है, अनायास पार हो जाए। दूसरी चीज, नौका के डूबने का डर ही नहीं, नौका ऐसी और केवट ऐसा, बड़ी मजबूत नौका, भगवत कृपा कभी डूबती नहीं, सब डूब जाते हैं, सारी शक्तियां डूब जाती है, भगवत कृपा नहीं डूबती। वो तो सारे सारे विघ्नों का नाश करने वाली जो शक्ति भगवान की है, सारी संपत्तियों को देने वाली जो शक्ति भगवान की है, उसका नाम कृपा है, अनुग्रह है। मच्चित्ता मच्चित्त सर्व दुर्गान मत प्रसादा तरिष्यसि, भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं कि तरिष्यसि, ये वो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से सर जाता है। दुर्ग शब्द है, दुर्ग माने किले, बड़े बड़े कठिनाइयों के जो किले हैं, उन किलों को फतह कर लेता है जो भगवान का आश्रय करता है। तो दूसरी बात ये कि नाव के डूबने का डर नहीं, पहली बात सुखपूर्वक हाथ पर मारना नहीं पड़ता, जल को उछालना नहीं पड़ता, यूं दूर दूर किसी भंवर का भय नहीं, किसी ग्रह का भय नहीं, मजे में सुखपूर्वक बैठे रहो और नौका डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। तीसरी बात बड़ी सुंदर, उस केवट का साथ जो है, निरंतर उसको देखते चले जाओ, निरंतर उस श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल देखते हुए, उसकी अनोखी विलक्षण छवि को निहारते हुए, उनके उसके उन प्रसामृत का कान करते हुए, उसके सौंदर्य माधुर्य रस सुधा के अमृत को निरंतर आस्वादन करते हुए मजे में चले जाओ, तो ये बड़ा सहज सुखमय सुंदर सुदृढ़ निश्चित मार्ग भगवान की ओर मनुष्य लगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखा बड़ा सुंदर, रविन्द्रनाथ बंगला है, बंगला गीत है रविन्द्रनाथ का। एक पापी पापी आता है पार होने के लिए किनारे पर, तो ये जहां जहां पर ये नदियां होती हैं, वहां वहां पर पार करने वाले कुछ लोग रहते हैं, कुछ खिया रहता है, नौकाएं रहती हैं, तो पार उतारा करती हैं। एक समय होता है जब इतना बजे से इतने बजे तक नाव जाएगी, उसके बाद रात हो गई, शाम हो गई, तो नाव बंद हो गई। तो एक बड़े दूर से यात्री आया, बेचारा रास्ते भर दौड़ता हुआ हाँफता हुआ कि पार उतर जाएगा, उसे नौका नहीं मिली। वो मानो कहता है, बंगला कोई समझने वाले हों तो उसको समझेंगे, नहीं मैं तो बताऊंगा मैं, क्या नो वंचित हो वो चरणे आनी कत आशा करे बसे आछी पाबो जीवने ना होय मरणे, आहा ताई जदि नाई होबे गो पातकी तारण तरीते तापित आतुरे तुले ना लोबे गो, कई पथेर झुलाय अंध ऐसे देखी दो कि खिया बंध, तबे पारे बसे पार करो बोले पापी कैन डाके दिन शरणे केन वंचित हब चरणे। वो कहता है बड़ी जोर की भाषा में अपना अधिकार बताता हुआ, वो कहता है कि मैं इन चरणों से वंचित क्यों रहूंगा, क्यों रहूंगा, कहनो पूछता है क्यों रहूंगा मैं वंचित इन चरणों से, मैं तो कितनी आशा लगा के आया पाऊंगा और पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, यदि ये नहीं हुआ ताई जोड़ी नहीं होवेगो, अगर ये नहीं हुआ पातकी तारण तरीते तापित आतुरे तुले ना लोवेगो, पातकियों को पापियों को तारने वाली नौका में इस संतप्त पातकी को अगर तुम नहीं बैठा लोगे, पातकी तारण पातियों को तारने वाली, तरी माने नौका, पातकी तारण तरीते तापित संतप्त आतुरे आर्त तुले ना लोगे गो, उठा के नहीं बैठा लोगे, पातकी तारण तरी ते ताकि तो आतुरे तुले ना लोगे गो, कोई पथिर धूलाए अंधो, रास्ते के धूल छाकता हुआ मैं आया, मेरी आंखें धूल से भर गईं और ऐसे देखी वो कि क्या बंद हो, क्या मैं आकर अपने लिए ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई, तभी पारे बोसे पार करो बोले पापी कहनो डाके दी न शरणे तब इस पार बैठ करके पापी लोग दीन होकर क्यों पुकारते हैं कि नाथ हमें पार करो, तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो भगवान निरंतर पार उतारने के लिए तैयार है, नौका ये तैयार है, सुखमयी उनके नौका, ऐसी बढ़िया नौका कि जिसके कभी डूबने का डर नहीं, जिसमें सुख ही सुख भरा, रास्ते भर मौज से खाते चले जाओ आराम से। ये आजकल एयर सर्विस में वो रस्ते में खाने को मिलता है, पर इसमें तो डर रहता कहीं इंजन फेल हो गया, कहीं क्लैश हो गया, कहीं टकरा गया तो आग लग गई, जल गए, खत्म हो गए। पर ये नौका डूबने की नहीं, और पहुंचेगी कब, नचरात, ये भगवान के शब्द है, नचरात पार्थ मैया विशित चित्साम, नचरात पार्थ अर्जुन देर नहीं होगी, ये मैं जब पार करने को तैयार हो जाऊंगा, तैयार हूं ही मैं पार करूंगा, तब चिरकाल नहीं लगेगा, विघ्न तो है ही नहीं, दुख तो है ही नहीं, सुख पूर्वक पार जाओगे लेकिन विलंब नहीं होगा, नचरात तुरंत पार हो जाओगे। तो इसलिए कि बड़ा सुंदर भाव यह है कि भगवत चरणारविंद में अनुराग करने की इच्छा करे और अनुराग करना शुरू कर दे, ये अभ्यास, इसके द्वारा जितना जितना भगवान में राग बढ़ेगा, भगवान में जो राग, इसी का नाम प्रेम है। भक्ति का रूप बताया शांडिल्य ने, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है। तो शुद्धानुराग का स्वरूप हम बहुत कम जानते हैं, राग अनुराग विशुद्धानुराग इनमें अंतर होता है। ये वैष्णव शास्त्र में प्रेमियों के मार्ग में जो 8 स्तर बताए हैं प्रेम के, उनमें 6ठा स्तर जो है ये अनुराग है, इसके बाद फिर भाव है, फिर महाभाव जो श्री राधा का रूप है, महाभाव रूपा श्री राधिका है। तो ये अनुराग, अनुराग उनका अर्थ यही है कि अन्य का, किसी अन्य का महत्व सत्ता तक न रहे, सारा प्रेम सब जगह से निकल कर सिमट कर प्रेमास्पद के लिए ही प्रेमास्पद के चरणों में अर्पित हो जाए। ये ऊंची अवस्था अनुराग की, इसके पहले ये कभी विषय होगा तो होगा, बड़ा सुंदर विषय है रस का, ये प्रीति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, फिर महाभाव के भेद हैं अनेकों, इनमें मोहन मादन दो भेद बड़े सुंदर हैं। ये दोष दृष्टि वालों के लिए तो ये चीज सुनने कहने की भी नहीं है, और भाव भाव जिनके हृदय में पवित्र हैं वे इनको कह सुन सकते हैं, बड़ी ऊंची चीज। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान की ओर अपने चलना शुरू कर दें, भगवान की ओर हमारे जीवन की गति हो जाए तो मोह का नाश अपने आप होगा। तो बोले मोह रहते गति होगी कैसे, ये प्रश्न आता है। दो तरह के साधक होते हैं संसार में, दो ही तरह के पाथकी भी होते हैं। कल एक सज्जन कौन थे जो पूछ रहे थे रात को, वो अपीते सुदराचार्य वाली बात कोई है क्या, अभी नहीं है। तो एक वो होते हैं जो मोह तो है पर उनको मोह का पता है, बीमार हैं पर बीमारी को वो आरोग्य नहीं मान रहे। दो तरह के बीमार होते हैं, डायबिटीज में अगर भूख ज्यादा लगे तो डायबिटीज को समझे नहीं आदमी, और ये समझे कि भूख ज्यादा लगती है तो ये बड़ा अच्छा आरोग्यता का लक्षण है, और खूब चीनी खाने लगे तो और ज्यादा बीमार होकर मर जाए। तो रोग को रोग समझने वाला, रोग को निरोगता समझने वाला, जैसे दो रोगी अलग अलग होते, इसी प्रकार मोह के दो रूप होते हैं। एक मोहग्रस्त ऐसा जो विवेक से बिल्कुल शून्य हो गया, जिसके पास भगवान के स्मृति की गुंजाइश नहीं है, उसका वर्णन भी गीता में है, नमः दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भटज्ञानः आसुरं भाव माश्रुता। भगवान ने गाली दी यहाँ पर, गीता में गाली देके भगवान ने शब्द नराधमाः, नराधम नीच है, नीच मनुष्यों में अधम है, नमाम दुष्कृत पापी है, मूढ़ है, आसुर भाव के आश्रित हैं। तो ऐसे लोग जो हों तो पाप में गौरव मानते हैं, पाप करके अपने को चतुर मानते हैं, दक्ष मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, पाप उन्हें खलता नहीं, पाप उन्हें बुरा नहीं मालूम होता, वे पाप में महत्व बुद्धि करते हैं। वे तो भगवान ने कहा कि मुझको भजते ही नहीं, ऐसे जो दुष्कृति हैं वे मुझे भजते नहीं, वे मूढ़ हैं, नराधम हैं, मुझे भजते नहीं। लेकिन ऐसे भी पापी हैं जिनके द्वारा पाप तो बनते हैं, अभ्यास से, आसक्ति से, कौतूहल से, देखा देखी, आवश्यकता से भी पाप तो बनते हैं। ये सारी कमजोरियां हैं, पाप बनते हैं, परंतु उनके मन में एक वेदना रहती है कि हाय हाय हमारा जीवन बुरे मार्ग में जा रहा है, गिर रहे हैं हम, पर बचा नहीं सकते। ऐसी प्रबल मोह की धारा है कि अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, जब पाप सामने आता है तब गिर पड़ते हैं। पाप होने पर पश्चाताप होता है, मन में आता नहीं करेंगे, बहुत बुरा हो गया, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, ये मोह है। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतकरण किसी दिन कड़ा उठता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं, ये बड़ा शुभ क्षण होता है जीवन में। ये घड़ी बड़ी शुभ होती है जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं और अपने पापों पर पश्चाताप होता है, जलता है हृदय, तो ऐसी स्थिति होती है उस मोहग्रस्त पाप करने वाले मनुष्य की। पाप करता है पर पाप में पाप बुद्धि होने के कारण से पछताता है, रोता है, पर अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना, अपनी शक्ति उसे पाप से हटा नहीं सकते। ये स्थिति होती है एक मानव की। दूसरी चीज, एक बड़ी सुंदर सिद्धांत की बात है, पापी की कोई प्रत्यक्ष में सहायता नहीं करता। पाप को पाप मानता है ना, तो बचाकर तो भले ही सहायता करे, चोरी का माल कोई रख ले भले ही गुपचुप, पर चोर के शामिल चोरी करने में नहीं होता, डरता है। बोले भाई तुम अलग रहा करो अपने शामिल, तो अगर पास ना बैठा करो लोग बहम कर लेंगे। तो पापी को पास बैठाने में लोग घृणा करते हैं, ये नियम है। बेटा भी यदि बुरा कर्म कर बैठे और वो अगर प्रसिद्ध हो जाए तो बात कह देगा, हम तो पहले ही जानते थे नालायक है, ये तो हमारे कुल को डुबोएगा, हमारा क्या वास्ता जी, बेटा हो गया तो क्या, ये तो भाग्य से हो गया, इससे हमारा वास्ता क्या है, इससे हमारा क्या लेन देन, ये तो कलांगार है नीचे। तो कोई भी आदमी बुरे में साथी देना चाहता है, लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं जो पापी से भी कहते हैं, आ जाओ मेरी गोद तैयार है, मेरे द्वार बंद नहीं, सुधरा चाह रहे रफी, महान से महान तुम पाप करते हो, पर यदि आना चाहते हो मेरी गोद में तो तुम्हारे पापों को मैं धो दूंगा, अहम त्वा सर्पापे भुमोक्षिष्यामि, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा, तुम मेरे चरण मेरे शरण में आ जाओ, मेरी गोद तैयार, मल में भरे हुए बच्चे को कभी माँ कहती है कि नहा करके आओ तब गोद लूंगी। मल में भरा बच्चा सुनते ही माँ दौड़ती है अपने आप अपने हाथों मल साफ करती है। तो अनंत माताओं का अनंत स्नेह सागर जिन भगवान के अंतकरण में लहरा रहा, वे भगवान क्या जीव की दुर्गति देख सकते हैं? उनकी ओर होना चाहिए। तो पाप में पड़ा हुआ आदमी भी यदि उसे पाप खलता है तो भगवान की ओर जाता है। भगवान की ओर जाते ही क्या होता है, एक बड़ी विचित्र बात है। अंधेरे घर में से निकलने का उसने उपक्रम किया, किवाड़ खोले के प्रकाश आया। प्रकाश जो है ये छिद्र चाहता है, कहीं पर अंदर घुसने के लिए ये अंधकार तो छिप कर रहना चाहता है और प्रकाश अंदर घुसना चाहता है, ये नियम है। अंधकार छोड़ नहीं रहेगा, चौड़े में अंधकार आया तो मर जाएगा। पर अंधेरे में घुस करके प्रकाश अंधकार को मार देगा, अपना विस्तार कर देगा, ये नियम है। इसलिए जहां जरा सा प्रकाश के लिए हमने किवाड़ खोले, भगवान की ओर हमने जरा सी अपने जीवन की गति की, तो भगवान अंदर आने लगेगा, उनका प्रकाश आने लगेगा। प्रकाश आया कि अंधेरा हटा, तो भगवान की ओर लगने पर मोह का नाश अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने आप मोह नदी से पार कर देंगे। इसलिए बड़े आश्वासन की बात है, ये बड़ी कड़ी बात हम कह देते हैं, है भी कि भाई इस प्रकार के बनो तब भगवान मिलेंगे। अरे बने कैसे, हम पे बना जाता नहीं। तो बड़ी सीधी बात कि तुम भगवान का अगर रो पड़ो भगवान बना लेंगे। रोना नकली नहीं होना चाहिए, अंतर की वेदना होनी चाहिए जरूर। वैसे वैद्य नहीं कि जिनकी दवा काम न करे, और ऐसे वैद्य नहीं जो रोग का निदान न कर सके। उनकी दवा अमोघ, भगवान की कृपा को अमोघ कहा है। और एक ये नियम है, जितनी भगवान की शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों में कृपा शक्ति सर्वोपरि है। जहां कृपा शक्ति ने काम शुरू किया वह सारी शक्तियां उसके अनुगत होकर सेवा करने लगती। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब को। भगवान की कृपा शक्ति इतनी विलक्षण है महाराज कि भगवान जिसको रोष में भर के मार देते हैं, कृपा शक्ति कहती है कि मार के जरा नरक तो पहुंचाओ इसको, आप इसको आपके धाम पहुंचाऊंगी अभी मैं। तो भगवान मारते हैं, कृपा तारती है। तो भगवान की कृपा शक्ति अमोघ है। भगवान की कृपा शक्ति ये नहीं देखती कि ये कौन है, ये कैसा है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या है, इसने पहले क्या किया है। कृपा शक्ति तो केवल देखती है कि अब क्या चाहता है। यदि इसके पुकार, यदि इसका रोना, यदि इसका आर्त भाव सच्चा है तो वो कृपा शक्ति उमड़ पड़ती है उसको अपने आप आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर ले लेने के लिए। और जहां भगवान की कृपा शक्ति ने जरा सा काम किया, बस सारे विघ्न अपने आप हट जाते हैं। विघ्न हमारे हटाएं कठिन है, हटते हैं पर बड़ा कठिन है। नए नए विघ्न हम पैदा कर लेते हैं विघ्न हटाने के नाम पर यहाँ दीन होकर के भगवान के चरणों में गिर जाएं, दीन होकर के अपना दैन्य भगवान के सामने प्रकट कर दें, वो दीन बंधु पतित पावन इस प्रकार के वो स्नेहमय दयामय करुणामय प्रीतिमय सौहार्दमय हैं कि हमें गले लगा दें। उनकी जिनका कोई नहीं उनके वो होते हैं महाराज, जिनका कोई नहीं। जार केहो ना आए तुम्हें आशोतार, रविंद्र ने कहा जार केहो ना आए तुम्हें आशोतार, जिसके कोई नहीं उसके तुम हो। वो कभी कभी इनकार करते नहीं, किसी के लिए भी कि कौन है, किस देश का है, किस वेश का है, मुसलमान है कि हिंदू है, ब्राह्मण है कि कसाई है, बड़ा सदाचारी है कि व्यभिचारी है, पुरुष है कि स्त्री है, चांडाल है कि शूद्र है, कौन है, बच्चा है कि बूढ़ा है, कुछ नहीं। वो केवल देखते हैं उसकी करुण पुकार, उसके पुकार में कैसी करुणा है, कितना दयनीय है, और वो सत्य है। ये थ्योरी नहीं है भला, ऐसा न समझिए कि ये भावात्मक चीज केवल कहने सुनने के सो बात नहीं है। प्रैक्टिकली वास्तविकता यही है कि भगवान की ओर जिसने करुण होकर के, दीन होकर के पुकारा, भगवान ने उसको अपना लिया। कभी भी भगवान इसने यही ये नहीं किया कि इसके साथ अब न्याय करना है, तो अन्याय नहीं करते। दया उनका न्याय है, उद्धार उनका न्याय है, अपनाना उसका उनका न्याय स्वभाव है ना, तो छोड़े कहां से। सूर्य के सामने अगर कोई खून करके जाए तो सूर्य ये कह देगा कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्मी नहीं देंगे। खून करने वाला जाए या सदाचारी जाए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान। तो भगवान का स्वभाव है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते हैं, है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते हैं हमको तो ये एक विश्वास है कि भगवान बने हुए कृपा से, प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। वो अपनी कृपा को छोड़ दे तो वो न रहे, कृपा ही उनके शरीर के, उनके अवयवों के सारे धातु हैं, कृपा से बने हैं। इसलिए भगवान की कृपा सबके लिए खुले हाथों अपने आप को बांट रही है कि हमें ले लो। तो जरा भी निराशा की बात नहीं है, हमें उस ओर लगना है, सारा काम वो कर देंगे। अपने जीवन की गति को उस ओर मोड़ लेना है, मोह का नाश फिर भगवान कर देंगे। मोह का नाश करने में देर नहीं होगी, हम भाई बत्ती लावें, तेल लावें, लाल चैन हो, दिया सराई उसको जलाएं, कहीं हवा आ गई तो गया, बुझ गया, तेल नहीं मिला तो वो चिराग जल नहीं सकती, कहीं उसके वो गोला नहीं हुआ तो हवा बुझा देगी, कहीं बत्ती जल गई तो रोशनी बंद हो जाएगी। पर ये ऐसी रोशनी है जिसमें तेल बाती की आवश्यकता नहीं, जो स्वमहिमा में स्थित है, स्वप्रकाश है, स्वस्वरूपमय है। ऐसे भगवान जो हैं, उनकी कृपा क्या नहीं कर सकती। तो सारे मोह तम का नाश ये कृपा कर देगी, अपने आप धो पोंछ कर साफ कर लेगी, सारी अंदर की बुराइयों को, गंदगियों को कृपा निकाल देगी, अपने योग्य बना लेगी। भगवान के शरण होने पर, भगवान की ओर जीवन को मोड़ देने पर भगवान क्या करते हैं, उसको अपने योग्य बना लेते हैं। एक तो योग्यता प्राप्त करता है और एक योग्यता मिल जाती है। आरुणी विद्वान नहीं था, विद्या में रुचि नहीं थी आरुणी की, पर सारी विद्याओं में निष्णात हो गया अकस्मात गुरु कृपा से। वो जानता था केवल गुरु सेवा, जानता था केवल गुरु के वचनों का अनुगमन। कहा जाओ खेत, खेत संभालो, जल आ रहा है, खेत में गया पानी तो रोकना है, उपाय दूसरा दिखा नहीं, स्वयं मेड़ बन के गिर गया। रात भर पानी में रहा, प्रातः काल गुरु जी खोजने गए, पुकारा, कहाँ बेटा अरुणी, पड़ा पढ़ाई, बोला मेड़ बना हुआ महाराज यहाँ हूँ, क्या कर रहे हो, पानी रोक रहा हूँ। काहे से रोक रहे हो, बोले मैं पढ़ा हूँ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, सारी विद्या तुझे अभी प्राप्त हो जाए। हो गया विद्वान उसी समय, गुरु कृपा से सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव छोटा सा बच्चा, बोलना नहीं आता उसे, 5 वर्ष का बालक किस प्रकार बात करे और भगवान सामने खड़े। मन में आया कुछ कहें भगवान से, पर कहें क्या, न उसके पास शब्द है, न भाषा है, न विवेक है, कुछ नहीं, क्या कहे। भगवान ने भागवत में आता है अपना शंख जरा सा उसके गाल के स्पर्श कर दिया, बस सारा ज्ञान उसकी वाणी पर आ गया। तो भगवान जब करना चाहे तो मोह का नाश होने में कौन देर लगती है, पाप का नाश होने में कौन देर लगती है, और भगवान करने को तैयार तो फिर देर क्यों हो रही है। इसीलिए देर हो रही है कि ये देर हमें सहन हो रही है, हमारे विश्वास में और हमारी चाह में, दोनों में कमी है। हमारी चाह हो और हमें भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो तो भगवान की ओर हम मुड़ जाएंगे, भगवान की ओर जीवन की गति होगी, गति होते ही प्रकाश मिलेगा। ये बातों से नहीं होता, बात चाहे हम न करें और बात चाहे बहुत करें, भगवान देखते हैं अंदर की चीज, इस समय वर्तमान की पहले नहीं देखते। इस समय सच्चाई के साथ हम क्या चाहते हैं ये भगवान देखते हैं। और उसे अगर ठीक ठीक भगवान जान पाते हैं, क्योंकि भगवान रहे अंतर्यामी सूक्ष्मदर्शी, हम कहीं अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप से अपने आप धोखा खा सकते हैं, पर भगवान धोखा नहीं खा सकते। पहले की चीज तो नहीं देखते, पर भगवान देखते हैं कि इसकी चाह में, इसकी शर्त, इसकी प्रपत्ति में, मेरी ओर मुड़ने की इच्छा में क्या सच्चाई है, कितना है। बस वो होना चाहिए, अपने आप भगवान फिर सारा काम अपने आप कर लेंगे। कोई काम हमें नहीं करना, हमें तो एक ही करना है, उनका स्मरण बना रहे। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरण परम व्याकुलता, सब का सब भगवान ने ले लिया, हमारे पास क्या बचा, एक भगवान की याद बची। भगवान की याद स्मरण, वो स्मरण कहीं नहीं होता क्षण भर तो व्याकुल हो जाता है जीवन, क्या खो गया, और न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न देना है, न लेना है, निश्चिंत। भगवान कहते हैं निश्चिंत रहो तुम, मां सुच। ये गीता का कोई ले तो बड़ा सुंदर भगवान का अंतिम उपदेश वाक्य है, मां सुच, मत सोच करो, मत चिंता करो। भाई कैसे न करें, पापी हैं, प्रश्न करे कोई, मां सुच से पहले कह दिया कि पापों से मैं बचा दूंगा, क्यों बचा दोगे। पहले कह दिया कि माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ, एक मेरी तरफ देख लो, एक मुझको जांचो, तो बस सारी याचना, सारी सारा भिखमंगापन, सारा पाप, सारा ताप, सारी जलन, सारा मोह सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा। अर्जुन ने यही कहा, अर्जुन से फिर पूछा क्यों भाई क्या हुआ, अर्जुन ने सबसे पहली बात कही, नष्टो मोह, मेरे मोह का नाश हो गया, बस मोह का नाश हुआ सारा काम बना। मोह का नाश होने के बाद जीवन बन जाता है भगवान के अनुगत, और मोह का नाश न होने तक जीवन रहता है भोग के अनुगत। ये बड़ा अंतर है, भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन। ये कल अपने बात हुई थी, भोग परायण जीवन में हमारी सारी चेष्टा भोग प्रेरित होती है, भोग के लिए होती है, और भगवत परायण जीवन में सारी चेष्टा भगवान की प्रेरणा से होती है और भगवत प्रीत्यर्थ होती है। ये बड़ा भारी अंतर है। हम कर्म करने में प्रवृत्त क्यों हुए, विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश कराया गया, हमारी संस्कृति में ये बात आई है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट क्यों हुआ विद्यार्थी, यदि छंत, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से। अर्थ कली विद्या होनी चाहिए, जगत में अर्थ की आवश्यकता, पर अर्थ हो मोक्ष के सम्मुख जाने वाला, तब तो अर्थ, नहीं तो अनर्थ। आज का युग नहीं कि जहाँ पर प्रत्येक चीज हम देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, हमारा आश्रम भी, हमारा विद्यालय भी, हमारा हमारी संस्था भी, हमको इसमें क्या आय होगी, क्या मिलेगा, ये देखते हैं। यदि चिंता नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमी के लिए क्या है, इसमें हमको आर्थिक आर्थिक लाभ क्या होगा, ये हम देखते हैं। इसलिए जहाँ आर्थिक लाभ नहीं, वो धर्म भी हमारे लिए आज उपयुक्त है कि भाई इसमें कुछ लाभ तो है नहीं। इसकी जगह था हमारे यहाँ परमार्थ, सारे संस्कार हमारे परमार्थ को लेकर के, जीवन का प्रारंभ परमार्थ को लेकर, जीवन का अंत परमार्थ में, परमार्थमय जीवन। तो ये चीज यही अर्थ रखती है कि भगवान की ओर लगा हुआ जीवन, भगवान की ओर मुड़ा हुआ जीवन। तो जीवन का ध्येय हमारा जब भगवान हो जाता है, अर्थात भगवान हमारे जीवन के सामने हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्रत्येक चेष्टा, जैसे हमें बद्रिकाश्रम जाना है, यहाँ से चले हम आगे, तो यहाँ से चलना क्यों है, बद्रिकाश्रम जाने के लिए। लाठी क्यों लेनी है, बद्रिकाश्रम जाने के लिए। चक्की ऊपर चिट्ठी क्यों लिखवानी है, काली कमली वाले से रास्ते में असुविधा न हो वहां पहुंच जाए इसलिए। खाते क्यों है, इसलिए कि शरीर में बल रहे तो वहां पहुंच जाए। सोते क्यों है, शरीर में ताजगी आ जाए, वहां पहुंचना है। तो जैसे बद्रिकाश्रम जाने वाले की सारी चेष्टा, खाना पीना सोना उठना बैठना जागना बात करना, ये जैसे बद्रिकाश्रम के लिए होता है, इसी प्रकार से जहाँ भगवत परायण जीवन होता है, वहाँ प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रेरित होती है और प्रत्येक चेष्टा का फल वो चाहता है भगवत प्रीति। ठीक इससे उल्टा भोग में होता है। मंदिर में जाकर के भी वो भगवान से कहेगा, महाराज धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, यश मिल जाए। तुलसीदास कहते हैं, अरे मरा आदमी कैसा बेवकूफ, तुलसीदास हरिनाम सुधा तदी छठ हठी पिए तो विषय विषय मांगी। मूर्ख मांग मांग करके जहर पीता है, हठी जबरदस्ती भगवान कह रहे तुमको नहीं देंगे जहर, तुमको जहर नहीं देंगे भैया, तुम हमारे प्यारे हो। बोले नहीं महाराज, ये मीठा है, दे दो। कहते छठ हठी पिए तो विषय विष मांगी, मांग मांग करके विषय रूपी जहर को वो मूर्ख पीता है जान कर। क्यों, सच है, मूर्ख है। तो भोग परायण जो व्यक्ति होगा, उसकी सारी चेष्टा भोग प्रेरित होगी और सारी चेष्टा भोग प्राप्त्यर्थ होगी। ये बड़ा अंतर है भोग जीवन और भागवत जीवन में, भगवत परायण जीवन और भोग परायण जीवन। तो जब तक भोग परायण जीवन है, तब तक भगवान की ओर मुड़ा नहीं, भोगों में वितृष्णा होने लगे, भोग बुरे मालूम होने लगे, भोगों से चित्त हटने लगे, इनसे उबने लगे, दूसरों के भोग देखकर चित्त ललचाए नहीं, ललचाता है। बोले देखो इसके इतना वैभव है। एक बार के बाद हम कुंभ में गए, हमारे एक मित्र साधु थे, बड़े अच्छे आदमी, नाम हम नहीं बताएंगे, बड़े सात्विक आदमी और बड़े सरल हृदय के साधु ही। एक दिन हमसे बोले, भाई जी कुछ गड़बड़ मालूम होती है, भगवान की कृपा शायद कम है। हमने कहा क्यों, तो देखे ना उनके उनके कैंप में तो बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े धनी लोग आते हैं और बड़ा चढ़ावा होता है और बहुत ज्यादा यज्ञ और ये हो रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग आते ही नहीं। सरल चीज थी, उन्होंने दुर्भाव से नहीं कहा, लेकिन एक मनोवृत्ति का पता लगता है व्यक्ति दूसरे के भोग को देखकर जी ललचाता है और अपने वो भोग न होने पर हम भगवान की कृपा मानते हैं और अपने को अभागा मानते हैं, ये भोगाश्रय है प्रत्यक्ष। दूसरे के पास वो है वो भाग्यवान, हमारे पास नहीं हम अभागे। दूसरे के पास वो है उस पर भगवान की कृपा, हमारे पास नहीं हम पर कृपा। तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध करता है कि उस वस्तु में जिसके लिए वो लालायित है, जिसके मिलने पर अपने को भाग्यवान मानता है, जिसके न मिलने पर अभागा मानता है, उस वस्तु में उसकी मुख्य बुद्धि है। उस वस्तु को ही वो परम श्रेय रूप साध्य मानता है, और साध्य मानता है तो साधन फेंक देता है। ये नियम है महाराज। हम बाजार में गए एक रुपया लेकर, बदले में हमें एक रुपये की अमुक चीज लेनी है, वो चीज हमने लिए रुपया फेंक दिया, ठीक है ना, उनके पास उस चीज के लिए रुपये का त्याग कर दिया। रुपये का त्याग हम कर सकते हैं, वो चीज चाहिए, उस चीज की महत्ता वहां रुपये से ज्यादा है। भाई हमें हमारा भगवान ये काम कर दे, हमने आज लाख नाम लिए, लाख नाम हम अर्पण करते हैं, बदले में हमको भगवान ही चीज दे दे। तो लाख नाम हम देते हैं उस एक चीज के लिए, तो महत्ता उस वस्तु की है। तो जब भोग जीवन होगा मनुष्य का, तो उसकी साधना भी भोग की सेवा में लगेगी, उसकी उपासना भोग की सेवा में लगेगी, उसके विचार भोग की सेवा में लगेंगे, और उसके देवता और वो भगवान से भी कहेगा कि आप हम आपके भक्त हैं, देखिए हम आपका नाम जपते हैं, देखिए हम तो हम आपके का आश्रय और किसी का आश्रय नहीं, हम तो देखिए महाराज आप ही के, अब आपके बिना हम किससे कहें, ये हमारा लड़का मर रहा है, इसको तो बचाना है आपको, ये आप बचाएं, दूसरा कौन बचाए। ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये पाप नहीं है, ये कोई अनर्थ नहीं है, पर मूर्खता तो है ही, अविवेक तो है ही, कि जो भगवान अपने आप को देते हैं, दिए हुए हैं, देने को तैयार हैं, उनसे केवल लड़के को बचाने की प्रार्थना करना, ये लड़का तो आज नहीं कल मरेगा, या पहले हम मर जाएंगे, लड़के को तो छोड़ना पड़ेगा ही, कौन सी चीज हमने मांगी, भगवान से हमने क्या चाहा, पर क्या है, हमारी जो भोग बुद्धि है वो भगवान से भी भोग सेवा का काम करवाना चाहती है, स्वाभाविक। मैं इसे बुरा नहीं मानता, पाप बुरे कर्म करने की अपेक्षा पुण्य कर्म अच्छा, और भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, परंतु भगवान के महत्ता का ज्ञान तो नहीं है, भगवान के श्रेष्ठत्व की मर्यादा हमारे मन में नहीं है, निष्ठा नहीं है, भोग तृष्णा है, भोग परायण जीवन है। तो भोग परायण जीवन जब तक है तब तक तो ठीक नहीं, तो इसमें क्या होता है, भगवान की ओर गति होने पर, मुख मोड़ लेने पर ये उसकी कसौटी है, भोगों से वितृष्णा होने लगती है स्वाभाविक, भोग फिर बुरे मालूम होने लगते हैं, भोगों में त्याग की इच्छा होती है, जिनके पास भोग हैं उनकी ओर से भी मन मुड़ जाता है कि बेचारे दुखी है, दुखी है बेचारे, ये सचमुच ही बात है महाराज, आप मानेंगे नहीं, मैं आज कलकत्ते गया, मैंने वहां पर भी उन लोगों के सामने भी कहा, उन्हीं लोगों के बहुत बड़े बड़े धनी लोग मुझसे मिले, बहुत पैसे वाले, पर जिस जिस से एकांत में बात हुई सब ने काम बड़े दुखी है। अब जिनके पास पैसा नहीं वो मानते हैं कि न मालूम इनके पास कितना सुख होगा, इनके पास संपत्ति, उनके दुख के कारण दूसरे हैं, हित दूसरे हैं, पर जब तक भोग परायणता है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा, ही दुख रहे मशाश्वतम, ये कोई बच नहीं सकता इससे। लेकिन भोग परायण जो आदमी है वो दुखों पर दुख प्राप्त करता हुआ भी दुखों के स्थान में फिर जाता है, जो युवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख बजे वे अनुकूल विसार सूल सठ पुनि खलपति बजे, पृथ्वीराज महाराज ने कहा, बार बार भूल करते हैं, बार बार कष्ट सहन करते हैं, बार बार दुख पाते हैं, फिर वहीं जाते हैं, ये मोह। तो ये भगवान की ओर लगने पर क्या होता है कि भगवान की कृपा से इस मोह का नाश प्रारंभ हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि मिट जाता है तुरंत, पर वैसा न हो न भी हो, तो ये मानना चाहिए कि कम से कम इतना होने लगता है कि भोगों से वितृष्णा होने लगती है, भोगों में हीन बुद्धि होती है, भोगों में निम्न कोटि की बुद्धि होती है, भोगों में सुख की कल्पना नहीं होती, भोग सौभाग्य के चिन्ह नहीं दिखते, भोग में भगवान कृपा के दर्शन नहीं होते, चित्त भगवान की ओर जाने के लिए उतावला हो उठता है, तीव्र आकांक्षा पैदा होती है और ऐसा होता है कि अब जा मिले भगवान से, जल्दी मिल जाए, इस प्रकार की स्थिति मन की पैदा हो जाती है। तो ये स्थिति जब होने लगे तब समझना चाहिए कि हम मानव जीवन के ठीक रास्ते पर आ गए, आगे बढ़ना है, भगवान बढ़ाएंगे, ये सच्ची बात है, लेकिन रास्ते पर आ गए। और तो भगवान की ओर मुंह करना है तो मोह नाश के दो उपाय, एक तो भोगों में विषयों में दुख इत्यादि देख देख कर चित्त को हटाना, मोह नदी को तैर के पार करना, और एक अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर नौका लिए हुए उनको बुला लेना और बड़े मजे में उस पर सवार होकर उनको देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनके रस का ग्रहण करते हुए सुखपूर्वक निश्चिंतता के साथ पार हो जाना, मोह नदी अपने आप पीछे रह जाएगी। उससे पार हुए मोह नदी अपने आप छूट गई, तो भगवान की ओर लगने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर ये दोहा देखे बात याद आ गई, मोह महा दुख रूप है ताको मार निखार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब होवे निस्तार। जगत की प्रीति को, जगत की आसक्ति को छोड़ दो तो तर जाओगे, और मोह महादुख रूप इसको मन से निकाल दो। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की गोद सबके लिए सुलभ, और इसका कैसेट संख्या है 5।